Złość Bu zmaterializowała się i powstał z niego nowy Majin Bu. Dzięki czemu mamy dwóch takich samych Majinów. No to zamienię cię w czekoladę. Bu dokonał raz jeszcze przemiany, tym razem była to kwintesencja czystego zła. O nie. Ten Majin Bu może wyczuć nasze ki. Czy może być jeszcze gorzej? Prosto w kierunku katastrofy. Limit jednej godziny. Teraz mam szansę. Zaraz go stąd wykurzę. Uspokój się, Cici. Nie bądź głupia. Nazywam się Cici. Cici. I rozkazuję ci się zatrzymać. Cici. Zabiję cię. Chichi, w porządku? Goten. Nie mogę pozwolić Gotenowi z nim walczyć. Chichi. Co jest z nim nie tak? Wygląda jakoś dziwnie. Boję się. Obudźcie się. Obudźcie się. Nie zjem już więcej. Nie czas teraz na majaczenie przez sen. Obudźcie się. Obszedł wszystkich wokół. Dlaczego? Oh, to jest. Co jest? Co u diabła się dzieje? Ten? Ciocu. Wybaczcie. Obiecuję, że przywrócę ich do życia za pomocą smoczych kul. Zabiłem właśnie wszystkich ziemian. Teraz możemy walczyć. Dajcie mi tego gościa. Zrozumiałem. Ale musimy przygotować się do walki. Daj nam trochę czasu. 2 godziny. Nie. Wystarczy 1 godzina. Błagam. 1 godzina? Ile to czasu? Dopóki cały piasek w tej klepsydrze nie przesypie się na to dno. Odmawiam. Dlaczego nie? Co cię zbawi poczekać dłuższą chwilę? Przecież Goten i Trunks nie uciekną. Nic z tych rzeczy. Nie bądź taka przemądrzała. Czekaj, to córka pana szatana. A córka pana szatana chce, abyś poczekał. Racja. Ma uśmiech po tatusiu. Dobra, poczekam. Ale kiedy czas dobiegnie końca, zabiję was wszystkich. Zabiję nawet córkę pana szatana. Nareszcie się obudziliście. Idźcie do komnaty duszy i czasu i zacznijcie ćwiczyć. Było naprawdę blisko. Co się tam u diabła stało? To dziwne. Fajerwerki o tej porze roku? Co się stało? Prawie wszyscy na ziemi zostali wytępieni. Przez Bu? Nie mów mi, że zniszczył ziemię. Nie, ziemia sama w sobie pozostała bez szwanku. Nie rozumiem, co tam się wyprawia? Kaiosinie? Jeszcze nie skończyłeś? Czy to nie odpowiedni moment, aby to zakończyć? Już czas? Tak, chyba możemy skończyć, czyż nie? Jednakże faktem jest, że nie wykorzystałeś swojego potencjału do maksimum. Mógłbym prosić, abyś przestał biadolić? Nie ma mowy, abym mógł pokonać Bu z tymi bezsensownymi... Co jest? Co się stało z tą mocą, która aż kipiała ze mnie? To moja wina? A teraz pospiesz się i usiądź. Jeśli dalej będziesz się wygłupiał, to stracimy czas. Dobrze, przepraszam. A więc naprawdę ja... Super. A więc ten staruszek miał rację. Tak. Nie bez powodu jest kajosinem sprzed 15 pokoleń. A więc to wszystko ma cel. Pobudzenie jego uśpionego potencjału. To działa? Taką mam nadzieję. Nie może być. Żeby Gohan skrywał w sobie aż tyle mocy? A niech mnie. Gohan jest jednak niesamowity. A więc to jest Majin Buu. Naprawdę się zmienił. I to nie tylko jego wygląd. Wszystkie wskaźniki się u niego podniosły. Teraz rozumiecie? A teraz biegnijcie do komnaty ducha i czasu. Dla każdej minionej minuty tutaj, tam będziecie mogli ćwiczyć 6 godzin. Nie marnujcie czasu. Mamo? Co? Co ta kobieta sobie myśli? Majin Buu, jak śmiałeś zabić Gohana? Przywróć go! Przywróć mi go z powrotem! Zamienię cię w jajko. Mamo. A niech to. Niech to. Niech to. Goten nie. Chcesz, aby wszystko poszło na marne? Niech cię szlak, Majin Buu. Jak mogłeś. Goten. Słuchaj. Możemy przywrócić życie twojej matce za pomocą smoczy kul. Ale tylko pod warunkiem, że ty i Trunks pokonacie Majina Buu. Jednakże z twoim obecnym poziomem jest to niemożliwe. Co oznacza, że musisz trenować? Musisz trenować w pozostałym jeszcze czasie. Rozumiesz? Zróbmy to, Goten. Wyćwiczmy się na maksa i skopmy tyłek Majina Buu. Dobra. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Ale tu gorąco. Ciekawe, czy mają tu klimatyzację. Swoją drogą nasze ciała zdają się być cięższe, prawda, Goten? Cóż, nie ma potrzeby się spieszyć, prawda? Na zewnątrz minie godzina, ale tutaj z tego co mówił mamy całe 15 dni. Wiesz co? Jest coś okropnego w tym miejscu. Goten? Jedyne co mamy do żarcia to jakieś proszki i wodę. Co się dzieje? To niewiarygodne. Całkowicie. Czekaj. Zróbmy to razem. Zdaje się, że Majin Buu zna mojego tatę. Wiesz coś na ten temat? Tak. Mógłbyś mi to wytłumaczyć, bo ja nic z tego nie rozumiem. To proste. Pan Szatan jest jedynym człowiekiem, którego Majin Buu wziął pod opiekę. Kiedy my próbowaliśmy rozwiązać problem siłowo, pan szatan niezależnie od pobudek stał się przyjacielem Majina Buu. Dowodem na to jest praktycznie co drugi ziemianin. Został zeksterminowany, a mimo to pan szatan nie został zabity. Nawet jeśli jest niczym innym jak destrukcyjną bestią, pamięć po nim pozostaje. Może nie być w stanie nam dorównać, ale w pewnym sensie twój ojciec jest prawdziwym mistrzem świata. Tata. Koniec. Nie będę już dłużej czekać. Co? Czekaj. Nie minęło nawet 30 minut. Musisz dać nam trochę więcej czasu. Nie ma mowy. Czekałem już wystarczająco długo. Pora na walkę. Wychodź! Zabiję cię! Jak do tego doszło? Lepiej, żebyśmy natychmiast wezwali Trunksa i Gotena. Jestem pewien, że powinni być silniejsi. Przecież dopiero co tam weszli. Co się dzieje? Dobrze, dam ci walczyć. Chodź ze mną. Tędy. Czy Piccolo zamierza pozwolić Majin Buu walczyć z dziećmi wewnątrz komnaty ducha i czasu? Czemu miałby do tego dopuścić? Wydaje mi się, iż skoro są wewnątrz komnaty ducha i czasu, to pomimo porażki Trunksa i Gotena, można zwyczajnie zniszczyć wejście oddzielające je od świata zewnętrznego. To oddzielny wymiar, więc nie będzie w stanie się wydostać. Ale co się stanie z Trunksem i Gotenem? Nie martw się. Nawet jeśli zostaną zabici, możemy przywrócić ich do życia przy pomocy smoczych kul. Piccolo przygotował znakomitą strategię. Jak miło i sprężyście. Jeszcze wyżej? Racja. Dobry Boże, oni w ten sposób... Czy nie możecie okazać choć odrobiny szacunku? Tak czy inaczej, nie wybrali się w długą podróż? Ależ tak, gdyby skręcili na tamtym zakręcie, znajdowaliby się mniej więcej tam. Stara się uzyskać jak najwięcej czasu. Piccolo powiedział, że jedna minuta tutaj odpowiada 6 godzinom, sam wiesz gdzie. I jeszcze dalej? Jak daleko już idziemy? Cierpliwości. Twój przeciwnik znajduje się na najniższym piętrze. Najniższym? Przecież przed chwilą szliśmy w górę. Nie można dostać się tam inną drogą. Majin Buu przybrał formę ostatecznego zła. Goten i Trunks wznowili trening. A trening staruszka Kaioshina działa znakomicie. Czy Gohan zdoła uwolnić swoją ukrytą moc? Starcie z Majin Buu ma się niedługo zacząć. Hej, to ja Goku. Wygląda na to, że Buu traci cierpliwość. Czy dzieciakom udało się ukończyć trening? Goten Trunks? Wasza walka z Majin Buu w końcu się rozpoczęła. Pokażcie mi, czym zaowocował wasz trening. Następnym razem. Koniec specjalnego treningu. To dla ciebie Majin Buu. W porządku, dzieciaki, są już gotowe. Zakończmy tę walkę raz na zawsze.